promocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce, dziś tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. After Party. Akihito Saito, czyli Ahmed Sub, utwór Blue Loop pochodzący z kompilacji Let's Go Outside. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś ponownie muzyka ambient, lecz nieco bardziej zagęszczona. Posłuchamy nieco więcej melodii oraz rytmów, nawet jeśli zarówno melodie, jak i rytmy będą odbiegały od tych, które znamy z muzyki tradycyjnej. konwencjonalnie radiowej. Wojciech.Barczyński@polskieradio.pl. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę pisać na ten właśnie adres. A teraz po raz kolejny kompilacja Let's Go Outside, zespół Color List w utworze When the Time is Right. Thank you. Taylor Jordan, występujący jako The Greatest Hoax. Pianista, kompozytor, twórca muzyki ambient prosto z Waszyngtonu. Utwór Jazz Passing Through po raz kolejny dziś z kompilacji Let's Go Outside, wydanej przez walijską wytwórnię Sereau. To francuski wyraz oznaczający spokój wszystkich korzystających z języka francuskiego na co dzień. Najmocniej przepraszam za moją wymowę. Taylor Jordan to już za nami, a w tej chwili, i tutaj nie powinno być większych problemów lingwistycznych, Olga Wojciechowska, występująca jako Strie. Najpierw utwory, które trafiły na kompilację Let's Go Outside, a następnie fragment jej najnowszych nagrań. Zaczynamy od utworu Men with the Thick Glasses. Thank you. 87 Billion Suns to Olga Wojciechowska występująca jako Strie. Całkiem niedawno Nathan Fake poprosił ją o pomoc przy tworzeniu swojego wydawnictwa Providence Reworks, a właściwie drugiej części tej płyty. Aż 4 utwory, nad którymi pracowała Olga, znalazły się na tym mini albumie. To było jesienią zeszłego roku. A teraz nagrania, które pojawiły się w lutym tego roku. Mini-album Perpetual Journey i Istrie, czyli Olga Wojciechowska. Zaczynamy od utworu Unseen Wait. Perpetual Journey to utwór tytułowy z mini-albumu Olgi Wojciechowskiej, występującej jako Strie. Przenosimy się do Irlandii. To będzie Donacha Costello, producent muzyki elektronicznej, niegdyś znany przede wszystkim z produkcji klubowych, niezwykle intensywnych, tanecznych. Dziś to raczej twórca muzyki ambient, muzyki drone, niezwykle ceniony w swoim środowisku. Stay Perfectly Still, album z roku 2015, nagrany dla wytwórni Ursa. Ursa to niedźwiedzica. Zaczynamy od utworu Devotion. Moment After Moment to ponownie Donaka Costello z albumu Stay Perfectly Still, album niedawno wydany w niezwykle limitowanej ilości 100 egzemplarzy, oczywiście dostępny bez problemu w wersji cyfrowej w nieograniczonej liczbie. A teraz kolejny fragment z tego albumu, ostatni już dziś, jednocześnie najbardziej imponujący. Cały album zarejestrowany, skomponowany i wykonany tylko i wyłącznie przy pomocy jednego instrumentu, to Buchla Music Easel, czyli muzyczna sztaluga, syntezator z lat 70. dostępny do dziś, pomimo niewielkiego rozmiaru, dający olbrzymie możliwości. And so.